الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الله رب العزت قرآن کریم کی کل کل دخل بندیانو اغا عملونا عبادتونا او طاعتونا چغتا دیر محبوب دی کلی را جمع کی دا سی چدا دماد بندیانو اعمال صالح دی دا دماد بندیانو عبادت دی چماو طویلی دی نزکی کئی او زد دینا پا دی خپل و عباداتو بانده رضا کی گما او زد دی عباداتو پوج بانده زو دیل دنیا کیوم خیستا جونور کوم و آخرت کیوم دی عباداتو پوج بانده زو زد دی دیر غلطه و خطایه و کمزوره اگر ما آپ کو ماں بغیر دے اوی غلطین چاہنا ما آپ کو ماں چاہا قرآن بار بار ذکر کئی او بس اللہ رب العزت و تکر خراخ کلی دا چی دا غلطی نم آپ کو ماں دا غلطی نمانم دیکھئی چا سرا د خپل رحم او د فضل او د مهربانۍ نه کار نه اخلم او جدا غلطینې نو چې نور هر څومره حدیث کې راځي کدومره د کا سمندر دا وګو نوم چې زما د رحم او د فضل توجه راشي نو هر څه به معاف کړم وین کان مثل زبد البحر زکر نبی علیہ السلام لو پاغا وقت کی دا سی خلق رات لو او بیا خاص کر اغا مشران چاگی خو پل وقت کی او پل زمانہ کی پویس باندی لنو اکڑی دیسی او گناہ نعمخ نو اڑو لے بیام نبی علیہ السلام لا یو مشر سڑے راغے دیر اویوی چن علی غذرات و فجرات اے پیغمبرام ما دیر سکڑی دی ما دیر غلطے کڑی دی او دیر گناو نمی کڑی دی غیر انی لم اشرک باللہ شیئن. ہاں دا دی یوی خبر دا طویل شما چا اللہ سرم شرک ندے کرن. نبی علیہ السلام خوشحال شو ویوی چی اصلی کمال دیو کن چی شرک دے ندے کرن. دا طول غدرات و فجرات با اللہ معاف کی زکویلی دی قرآن کی دوزالا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ نماف کئی نماف کئی دا خبرہ چی دا سر شرک اکڑیشی انکار کرے چی بس دا نماف کم زکا چی دا ما سر دا خلق پزاتیاتو کی لگیا رہے او جسوک پا ذاتیاتو کی لاسوئی نو آغا قابل لمافے نہیں کنا. دا دا اللہ ذاتی مسئلہ دا چاگی تا دا اللہ وحدانیت ویلشی ملاوی چا دیکی ما سر سوک راضی ام مقابلہ کی او مخالفت کی نیم آپ کو ام نیم بخم غیر سخت خبر آغا زکا چې الله رب العزت سره پټول بندیانو کې ډیر نږدې مرتبه د انبیاو ده د رسولانو ده او باقي کې بیا خاص کر هغه پیغمبران چې اول العظم دي هغه د ټولو انبیاو مشران دي امامان دي چاگی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اگی کے حضرت نوح علیہ السلام دے اگی تحویلی ابراہیم علیہ السلام وعدکلی واق پل پلار سر چی بس دوستا دا پار دا اللہ نا بخن وارم ساستاو فر لک ربی بخن وارم ناغتا هم پا خپل وقت کی حکم را رئے ما کانا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. ندیو پیغمبر دا پار دا جائز دیو ندیو مومنان دا پار جائز دی چغیر مشرکان دا پارا بخنا واری و سوال کئی ولو کانو اولی قربا اگر کدا سے خپلوانی لکا مور او پلار لیکن اللہ اجازت نہ دے کرے چکل آغی مرشی او تداغی دے پار اللہ سچت کیم چی اللہ بخنو توکی نا نشت اجازت دمرا ناکار عمل لنو دا سے پیسی او عمل کی اللہ ندیکلی لکا دی کی چکلی کنبی علیہ السلام دے نخپل تریز ابو طالب او ډیر امدادی و سره کوم چې څو پورې هغه ژوند دی نبی علیہ السلام خپل دعوت او خپل پیغام او خپل قران ډیر په آزاد سر رسو یې سیره و تنوع او کله چې هغه مړ شو نو بیا پیډیر سخت یې رالی مده نبی علیہ السلام هم دغه اراده او دغه محبت او خپل تر سره چې د استاد په اړه بخنه غواړم د الله په دار حکم راوي چې انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. اے پیغمبر چې تاسو خوخ دی نغی ته هدایت نشی کولای د اختیار ستانشته دی ستا قریش خوخ دی ستا ابو طالب خوخ دی ستا خپل خاندان خوخ دی زرچا خوخی دا دی انسان په فطرت کی او خبر راغلی دا نو دغی خلق تا تا هدایت نشی کولی بیان و تا کولی شی دعوت و تور کولی شی لیکن ہدایت چې داغي په زړه کې ایمان واچي رڼا واچي الله وی دا ستا اختیار نه دی دا زما اختیار دی دا نشي کولې خپل قدرت یې احکار کاو دنیا ته چې زدا سي ذاتیم چې زه خپل خواخ کوم او بل چې خواخ نه کوم اگر کپی امبران تا ناغتا هم ہدایتو نکلیشم تاصل آرم نوح علیہ السلام دے اخپل زید کافرانو سر دے او چکل غرق شو حلاک شو نو اللہ رب العزت تفریاد کی چی ربی ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق اے رب عظم عزی خودم از اہل ندے او تا وعده کړی و چې ستا اهل به بچ کوم او هغه خو بچ نشم مې الله تاسو کوم چې دې کې صحیح حکمت ته وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين الله ستا وعده رښتیا ده او الله ستا فیصلې ډېرې ناشنا دي نو جواب راغی چې نو له سمن اهلك يا نوح انه ليس من اهلك انو عليه السلام دا استاد اهل نه لري زکه ستا اهل باوی چې تا سره په دین کې مرګ لري تا سره په عقیده کې مرګ لري تا سره په عمل کې مرګ لري او دې په دین کې او په عقیده کې د کافرانو سره مرګ لري او دا ستا اهل نشي کې دی ښا زه غلطی الله نه معاف کوي ښا اللہ رب العزت وی شرک نماف کوم بس نماف کوم نور چار سمرا گناہو نہیں نماف کوم بن اسرائیل کی اوتن یو سل مرگ کلیو کنے یو کام سلو خو ویرد آیو پکی اوکو نو پورا بشی نو پورا سل کلر کنا اب یاو تسنگ مافیو شوان او پا دی نپوی دی چگنے او دس بکوما درکاتا نفل بکوما بیا با ذکر کوما بیا با اللہ نسوال کوما نا اگل پا اپا دی سپوئی دا دا خود دی امت تا اللہ رب العزت هر عمل او دا هر عمل طریقہ و خوا چی منز بکے نو دا سبکے چی روجی نو دا سبکے چی زکاة نو دا سبکے چی حج نو دا سبکے چی ذکر نو دا سبکے چی دعائی نو پا دی طریقہ بکے هر عمل او داغه طریقه دی امت ته هغه دور اوکلو چې پیمانه شو نو بس را روان شو حرم ته چاته وی چې دغه ځای سوال قبليږي نو بدی راځرا روان شو راونه راځو بلار کې او تمر غراي کنه نو ایدوالا قسم ملائک را لیل در رحمت ملائک و در غضب دوالا جمع شو زکا سڑی دا سے اوکنا چونپا کی در رحمت نخوا رنگو امپا کی در عذاب نخوا سل مرگونے کلی ورمان ریجو لے انو در غضب کی در عذاب نخوا لیکن اس روانو توبین استلاو حرم تتو نو در پکی در رحمت علامه و ملیک زکت دو قسمه جمع شو هر یوی چیز مونگ حق ده مونگ بطی نصاو باسو جبریل امین را گئی ورطای وی چی وری گئی پیسله و داسه نکو آسان پیسله ندا چی وسط بناسته و کاغذ و قلم برا واخلی او میز بزان تکینه و دزان نبا و قاضی جوڑ کی نا دا زیبا کچ کو چه دی کم زی که مل دینو چه ددن حرم تا فاصله دی روا او که نددن اخپل کور تا فاصله دی روا نو ملیکو تا کچ تا دی چه دمو که کچ کلنو اگه حرم تا نزدیو ملیانا بلیزت در رحمت ملیکو تا ویچ راشه ستاسو حق دی سات نواخل تو رحمت ملائک را لکن اب یا محدثین کوشش کئی ریسرچ کئی خواری کئی نویلی دی چه حرم تا مزل دیرو فالا را لنکو چه رو سڑے خپیمان شوی دی پخپل کنا باندی اور رازی توبو باسی نو چه دی ما تیو لیش رانیز دیکی گی نو دبا تیو گز رانیز دیکی گا ما چه دی ما تا پخپل چالوان دی رازی نو دبا تا پمند رازم دا مطلبو کرنا نو زکی وی غزیر علن کو دا رحمت ملیکو تیوی چرال روحت نواخ لے خان نو بس مافی و تاوکلا ولی شرک پکی نو نو کار سورا گناو نو اللہ رب العزت ماف کرو او چاچ شرک کلی نو اللہ رب العزت وعدہ کلی دا چنی ماف کن که هر چا تی خان تا پیغمبران واقعی ماف نکلن تا بلچا باقا سماف کی کار قسم شرک اکلی هر قسم داوی خودیر قسم ندی که نخان که بغیر دالانه په بل سبان دی دا اعتماد پیدا شوی چې دې زما دا مرض لري کول شي په دې لاس کې مې درد دی تا لري کول شي څنګه لري کول شي چې لار شماو زبان دی کوم مال کا پرتا دا اتانو نا اوسا کما اوسا ټما نو دا لاس بروغ شي نو شرک یو او که دیوی چیره دی تور تار که دیر لوی کمال دی چه داو تواچو ما نولاس بسم شی نو آغای و تواچو کسم شو کسم نشو اگا خواهکار خلو که کنخا که داسی اوکرل چه دغی ولی پنم باندی او زیارت پنم باندی او ده قبر پنم باندی سشیو ما نو چه که اللہ دا جوړ کو نزبا د دل پنوم باندې کئ سوس من کیږي نو یو ما چس باور کوم اپ لار سمره جی چا پله سر په یک دما یا پشل په یک دما یا بولا سوجل وا په خو مولم با یا بولا مټی ایولم ارز چو پچدايه تما دی په ساتنو شرک یو کو یا چرته بسخت او مصیبت کرا گیر شم سمندر کې په کشته کې ناستو کشته ګډه وډه شوان او د خپل نو خاطر چې لوی ځوان د ذول سو کالو هغه هر کا خو دې راځتي وا نو دا خو تاسو نه دا خو لاړو بشویوم نه دا نو یا د لوی ځوان لاس وتا واچو دا چې ما دې کوو دا د دې زمانه د مشرکانو عادت ته کوم چې د نبی علیہ السلام په زمانہ کې اوناوی ځاسې نو قران مونږ ته وی فیزارکبو فل فلکیم دعو الله مخلصین له الدین هغه چې بکلا کشته کې ناستو او کشته با پغر کې دوشوان نو خالص الله ته به आवाज کوم اذن تبل څوک نشی راتله دا د لوی ځوان او د وړو کې ځوان کار نه دی خاص اللہ تب احواز کا ابل چاہتا نا فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون حکل چی پوری ہو بوتا اخپو بے پزمکو لگی دا نبیا بے اخپل شیطانی کولا چی دا خود چا برکتو کنا او کن دا خود چا نظرو کنا دا داوی دوانی مشرکان چری بسخت کی بالکل بغیر دا اللہ نبل چاہتا آواز نکو بلکہ دعو اللہ اللہ تب آواز کو خود دی زمانی دا دا سندی تیرشی بھی پا دنیا کی دا غسر آلو چری بسخت کی غیر اللہ تا آواز کی چی سمندر کی پریوزی ہو دا بیلڈنگ نا پریوزی ہو گاڑی پی را روانی اور را روانی سوزیو دشمن پی راشی نو دقا وقت که دی دخلی نخیجی چی دو لوی زوان دو بنیر غوصا بنیر را را سا ابو جهل خدین نو خبر هغه خدا سبق نو ویل هغه خدی مدرسه کې داخله نو کړی ها دا شرک سو دا شرک دا چا ویلو چې مونږ لا تو مناتا خدایان نو وایو او نو د دې عبادت کو په دې نیت باندې چې دې مونږ خدایان دي او زمونږ هر څه دې په اختیار کې دي خیر او شر نفع او نقصان سود او زیان نا نو ایدا خا مونږ هو الله منو زکا سورہ عنکبوت گورا او سورہ زخرف گورا سورہ روم گورا هر یو کې الله رب العزت وي ولئن سألتم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر کذ دې ابو جهل نا او دې مشرکان نه تاسو کې چې اسمانونه چا پیدا کړی دي زمکه چا پیدا کړی ده دانور چا مقرر کړی دی اوس پوګ مې چا ليقولن الله وی دا الله کړی دی کنه ول څوک دی اسمانونه هم د الله دی زمکه هم د الله دی رزقم الله راکی او صحتم الله راکی او مالم الله راکی او دولتم الله راکی او اولادم الله راکی وګورو تا ابو جهل وی هغه دی واخ کې ونه هغه مسلمانانو امیر سی وو مشر به وو انزوس حجې کړیو داغه نبلوی حاجینو داغه نبلوی حاکم نو فیصله واغ کولې ارز باو عقیده سمره زبردست ده چې د هر کار خالق او متصرف الله مانی چې د هر څه الله کړی دي مونږه پیدا کړی یو مونږه لوی کړی یو مونږ له موت راولي مونږ باندې مرز راولي مونږ باندې خفقان او خوشحالي راولي دا ټول صفاتونه د الله دي دا ولي وت خلق کافر وي ډیر خسرې و مشرانه سي خي او زاهو په ګلابل شان بس په دې باندې مشرکو چې دا به وی چې الله دا ستانه کان بنديان کا ملائکه مقربین دي جبريل دي اسرافیل دي عزرائیل دي او میکائیل دي عليهم السلام او که استا پیغمبران دی او لک سلی رش ذرا کم زیاد او که استا نور نیکان بندیان صالحان دی چه مونگا پا دعا کی پا مانزو کی اغیط دعا کو چه وعلا عباد اللہ الصالحین هر مانزو کی مونگ نو آئیو پی السلام علیکا ایوہ النبیوں ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین یا اللہ ذین کانو بندیانو پو وسیله باندې زما دا سوال قبول کی زما حاجت پورا کی زما چې سویم نا ورک ذی پو وسیله باندې ذی پو مخ باندې زما دا کار وکي نو ګره پدې ار څوک نه پوي دو دیر پو خلق وغیوی اخیار خلق وغیوی چه رضی که با گناه نی گواری خواه خواست پوسو که استازان نا خودی که با گواری گناه نی چه اصلیوی چه اللہ زمان داکارو کیم دا دیخ پلو نیکانو بندیانو پا خاطر باندیم دا دیخ پلو ملائکو مقربینو پا تفیل باندیم زمان داکارو که رضی پو سیل باندی سوال کوم نا دیر اخیار خلقو چه پا دینا پویدو سوچی سورہ زمر نو نازل شوه سورہ یونس نو نازل شوه ناری کی اوی کنا چوگو روتا ویعبدون من دون اللہ ما لا یذرهم ولا ینفعهم ویقولون هاولائی شفعاؤنا عند اللہ اگورا عبادت یہ کی اگورا بندگی یہ کی اولی وای چې دا زمونږه سفارشیان دي د الله سره دا پدې مشرکان ها چې د دې په مخه او د دې په توفیل او د دې د برکت وبا تم دا کار کی عقل به وی دا دنیا د دې د مخه بات اذن کله به وی دا د برخي خوندان دي الله رب العزت وی چې ان الله لا یغفر ان یشرک به دا نه بخي توبه وباسا ته مسلمانې اته به ګل از شپې ته وکړو نو مولې دلې سټ سالونه شپې ته نه پلوا وړي خو هغه ریټیر شي نو شکر دې چې الله تاسو نه ریټیر کړي چې خیر دې دی وخت کې توبه وباسا دی وخت کې ما سر رو اوکا نو ما په دې کما نو په دې وخت کې تدا خبره کوي جنازه ولی بمانی یا خدای تو دا نماف کی اللہ رب العزت پی انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علی الجنت چاچ دا شرکو کو دا اللہ سران ناللہ پا غبان دیخ پل جنت بن کن بس بل جنت ستے او پخوا خلق خوڑیر جنتو نمان لیو اغی خویوی شداد یو کافرو او جنت جوړ کړو او اغی اوسمشتا دی دیو سلین او خرکشیو گردی دور پسنو دو شداد جنت تننو چی ٹوٹے ویدا سکلنو پی باتی را ہوا تو چی بل ویدا سکلنو گبین باتی را ہوا تو چی بل ویدا سکلنو خوگی او با باتی را ہوا تو ترخی پکنوی فاغا اوس نشتا نو دیوی چه غزو که نشتا دی چه اللہ سر جنت کمو نو خواه دیوالا وولو چه شداد سر دی خدای خو کی چه دی جنت جوڑ کلو کنی اللہ سر خو کمیو که نخواه پدی بایو سلی اللہ تزان نزدی کئی نو سمرا گرانا دخواه دا ولی دیتا شرکوی زکا اللہ رب العزتوی وللہ الاسماء الحسنا اگورا دا اللہ نم نشتے دا اللہ صفت نشتے دیر خیستا و دیر دا کمال فدعوہو بیہا مجھے سوال کوئنو پاگی نمونے سرتنا کوئن چی اللہ استانا سوال کوم ستا پا دینم باندی چت غفوری ستا پا دینم باندی چت رحیمی ستا پا دینم باندی چت کریمی ستا پا دینم باندی چت عفوی ستا پا دینم باندی چت غفار و ستار و قهار و جباری دا خیستا نمونه توسیلکوم نظم آدھا کارو کیم اللہ بلکل بیکوما دا دی وستای خبر اکڑا دا دی دی اسلام عقیده جوڑ اکڑا دا نوری چی دی کن دا دی نو کل چی عقیده دا سی کنا اللہ رب العزت دا مومن هر یو عمل شماری چی دی توبه استداد اخپل گناونو نا نتائبین دی دی عبادت کی زمان چی سمرے وسکی گی نو کاغا منزیو کاغا روجیو کا حجیو کا زکا دی نو دی عابدین دی دی زمان حمد و سناوائی چی سمرے و تیاد دی بسم الله و اعوذ بالله لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد لله نذي حامدين ذيم ذا خلق ذي الله و جدي سختي تټینګ دي توبه سختي د سوکینګ دي شي هغه دای چې ما په فقال کې یومیا شروع جاي خزام چې روزه بني سه زما درزاد دا پاران خو پاول کې سخته وا زکه چې د شپې به هم روزه وا دروازه به هم روزه وا چې کله به باندې ویل شو روزه به ما تکړه نو بیا به دا خیال کو چې اسنه سترګې مې پټی شي نمخ کې به خوراک اوس کا کوم کو چې صبح ضرورت نه به کو او کله چې سترګې به ورالې بس پښمنه به کې نو کنه دا خو الله سانه کړ بیا کنه ها او الله پوښه چې زما بندیان کمزوري کیږي وخت په وخت باندې نو حکم اوراږي چې وحل لكم ليله الصيام الرفث بس د شپې اجازه تراوي ټول شپه خوراکونه کوي شربتو نسکیو پکاولی خوریو اندوانی خوریو چه سمرو کو طولش پا اجازتش آسانش پا بی با کی مریستو مسان اکرام چه پزان پوشوی چه زمان تبدا پزان پوشوی چه زمان توخیده پزان پوشوی چه درز میده پملابانی پزان نرو جماعتا که اجازت تیتا بیا به پنور و روزو که خود اول نتر اخیر پر رو غمو تونی سی دا با سرو جایی چه تی داسی پا خواره سرا و پا دو سرانی سی اللہ با کی اجازت کرده خواهد نو دا اللہ خپلو بندیانو بانده امتحان کرده زکر دنیا ده امتحان زیده آو اویلی دی چه دی که دیر برکات تی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الله وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون يا خلقو ذيرو جينا زان مخلص وي باني مجول وي چي يخزي تزما مري تلالشي کشمير تلالشي بحرين مدين تلالشي نروجوی خوری کنا سوکتوی ولی مسافر نیو مسافر یو کنا ملائی مکا دستاد پار نقصان دے چه دا یومی اش دی رو جاونی واو پزان دی سخت تیر اکلا لوگا کند دی تیر اکلا نو طول کال با در باندی دیر پارام باندی و دیر پا سهولت باندی وزیم دیگو دیر لوی حکمت تی کنا خوا زکا ته ظاهر ته ګوري چې بدن ته په دې باندې قوت رسی په دې چې ډېر خوراک وکي خو ور زیار نه نه بدن ته په دې باندې قوت رسی چې په خوراک کې کمی وکي لیمټ کمی وکا بدن به زور خاصي ځکه الله رب العزت چې قران کې د پخوانو جهادونو بیان کړي او د توالوت واقعا بیانې نو داوی چې توالوت سره ډیر لوی لخر وته ډیر او یا زره مخه ته نه را روان او ډیر خستا اوسمه نه رښتا او ډیره سخته ګرمي وا د امیا شو نو توالوت اولګیدو نه اعلان وکم چې چا د دین او بوس کې نازما مرګر نه ده ما سره نشیت لري ښا او چاته نو بو نسکی نو ازما مرګره ریم ها دومره اجازه شته دی چې الا منغه طرفا غرفه تم بيديهم که اوسلی چون ډکی ولا په مره لم دکی بس دنیا تا سره مکوا دنیا خو چونګ ولا په ده ها چې هغه او بولې دی ور پرې واته پاندې اشنا زونه ډکلو نو 313 تینا لارو اگه یو بونس که کنا اگه داس زبردست داس توپونا چه اگه یو پوه پز مکن لگی دا چو بینو اسکلی یا اسکلیوی خمال لگی ونتی او چه دیر اسکلیوی نو اگه اوازو که چه لا طاقتا لنا اليوم بجالوت و جنودهیم منگنن دا جالوت سر جنگ نشو کولیم پاتی شو کنه خواه دا دنیا دا خواه اللہی دنیا سر دور مینه مکوا دور خوگوال مکوا بس دا سکوا چی او چونگ دی خلیتا که بس نو اغی خلق جهادو کم اغی لاللہ پتح ورکلن دا بدر جنگم پر روجه کشویو صحابه کرم دا سو چی چانو بس فراک نو نور سنو تش دور و قوتو پکی خواه نظر و کسان و سرحاق چلو کن اللہ وی چی خوراک کی گوری طاقت نشتا پا ایمان کی قوت تی پا ایمان کی طاقت تی دو مسلمان خواب دی وجنا چی تاریخ گوری نو حیران و پاتش حیران چوی خالد ابن ولید تو جنگ لد روم سرم ناغی پا لکونو باندیو او دوی مالا دیرشتا نراکه با هراغ امیرو ډیر په زور باندې په سپېڅه ته نه ځای کړو دای بندا اچي ما زیګر شو نو زمکه ټوله د لاشونو ډکوا سو په ګرځې دین شو او الله فتح ورکړه دا کارونه چې هغه کړی دین د دیو جنې کړی دی چې هغه دنیا سره خوراک سره د دنیا مزو سره خوشاله سره محبت نه ساتلې بس د الله په حکم پسې منډوالې دا روان دی مونږ باندې هم د الله طرف نه دا حکم دی امتحان دی چې ولې دا یو میاشت ده شما د شمار روزی دی یا دیرش دی یا یو کم دی دی که ځان کلک که دی که امتحان ته مضبوط شیم نو ډیر خوشاله دی حدیث کرا دی چلی سوائی میں فرحتانیم درو جزار دو پارا خدا دو خوشاله خام خاشتا فرحتن عند الافتار یو خوشاله دادا چی گڑی تا گوری چیر سو میں انٹا پاتی املک دو خوراکو نڈکی تو آمون پراتی اشربتو نپراتی او دی وقت پو وقت گوری چیر سو ٹیم پاتی سور ٹیم پاتی داری دو خوشاله وقت دی خواه او یو خوشحالی اغدا چه اللہ سر ملاقاتو کی قیامت کیم نا خود دین ری رضیات نگوار دیتاو فکر کو دیتاو فکر کو تا با نوائی چگنی پا دیبانی منتا تکلیف رسیدم منتا کمزوری را لام نا کمزوری ندا دادا اللہ طرف ندیر لوی رحم و فضل لی چه پا دی که اللہ کم برکات اچولی دی خواه چې دا نفل مرتبه پکې د فرض ته رسیدلې ده او نبی له سلام ویلو چې پچا باندې روزه را لاته رشوا او د تا د ګناو نه معافي او نشنو د باندې الله لعنت کنه الله خو الله یو مقرره کړی ده ډیر خاسته او چې څومره مونږ ته بدی کې تکلیف ورسېدو نو دومره مرتبه اوچته شو دومره درجه اوچته شو هو دا غزي چې نبی له سلام ویلو چه روجدار صرف دانه چه خلی تا ٹوکرائی چولی دا خوراک سکاک نکی نا دی که با دروغ نوی دی که با غیبت نکی دی که با چوالی نکی دی که با کنزل نکی که کی گی دنو ذکر کوا چه الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دا سمرا خیستا موقع دا نبکار دای چه منگا یا عبادت کو چه اول لاغی پا پوزیشن باندې ځان پوه کو چې دې صحیح حیثیت ته کنه نو دې عبادت دا حیثیت ته نه ها چلار ساسان کړی امتحان دیته وي چلار ابو عزت خپل بنده او خې خلق او طاقت هم معلوم دي او خلق ته او خې چراشه یو دا بنديان دي زما چې دا جمعهتونو کې ناس دي او بلغه دې چې وټولو کې ناس ته پدړې پردې ځوان ذکرلې دي الله دې اړیر پرخ دې پدې کې ها دا غیله ما جدا ځای جوړ کړل دي ادینه می جدا ځای جوړ کړل دي ځکه مې دوه ځایونه تیار کړې وي ها الله رب العزت مونږ لایق د جنتو ګرځي او الله دې مونږ په خپل امتحان کې کامیاب کړي چې مونږ پدې باندې صبر وکړو مونږ پدې کې پابندي وکړو په ځان باندې چیزمونگا دا عبادت اللہ تقبل و منظور شی و آخر دعوان